Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 19, jest czwartek, 30 dzień sierpnia. Serwis informacyjny Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Solidarność niezadowolona z rządowych propozycji dotyczących wzrostu płac w budżetówce i wysokości minimalnego wynagrodzenia. PO zapowiada wniosek o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Jutro ma być opublikowany raport z unijnych konsultacji społecznych dotyczących zmiany czasu. Solidarność nie jest usatysfakcjonowana, mówiąc najdelikatniej, rządowymi propozycjami dotyczącymi wzrostu płac w budżetówce i wysokości minimalnego wynagrodzenia, mówi jej przewodniczący Piotr Duda, informuje o kolejnym liście do premiera. W tym piśmie wyraziłem może nie żądania, ale kolejne propozycje Związku Zawodowego Solidarność, że te propozycje, które przedstawiła pani minister Rafalska, idą w dobrym kierunku, ale to nie jest to. Uważamy, że przynajmniej jeżeli chodzi o płacę minimalną na przyszły rok, powinniśmy obracać się w kwocie 2255 zł. A tak mówiła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jeszcze ciągle jesteśmy w tym dialogu, pokazujemy swoją otwartość, ale ta nasza otwartość ma granice, które są też określone w projekcie ustawy budżetowej. Minister Rafalska zapowiedziała, że kwestia wysokości minimalnego wynagrodzenia zostanie ostatecznie ustalona 15 września. OPZZ zapowiedział na 22 września w Warszawie manifestację, podczas której będzie upominał się o prawa pracownicze. Domaga się, by płace pracowników budżetówki wzrosły o co najmniej 12%, a minimalne wynagrodzenie wynosiło nie mniej niż 2383 zł brutto. PO chce odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji narodowej. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiada na jutro złożenie w Sejmie odpowiedniego wniosku. Platforma zarzuca Zalewskiej między innymi, że szkoła stała się domeną centralistycznej polityki PiSu. Komentując zapowiedź Platformy, rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że krytyka ministrów to prawo opozycji. Szkoda, że dzieci są wykorzystywane do walki politycznej. Mamy nadzieję, że debata sejmowa będzie okazją do zaprezentowania wszystkich działań ministra edukacji narodowej na rzecz dobra uczniów i systemu edukacji, dodała Ostrowska. Dziś w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie tak zwanego gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej poświęcone kwestiom edukacji. PO chce odsunięcia polityków od wpływu na podstawę programową oraz demokratycznej szkoły, czyli takiej, w której decyzje podejmują wspólnie nauczyciele, rodzice, samorządowcy. Proponuje też taką organizację pracy w szkołach, by doprowadzić do likwidacji zadawania uczniom zadań domowych. Chce też podwyżek płac dla nauczycieli. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego według Konstytucji, sędzia w stanie spoczynku według ustawy PiSu Małgorzata Gersdorf zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko posłowi Prawa i Sprawiedliwości, członkowi KRS Stanisławowi Piotrowiczowi w związku z jego słowami o sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami. W poniedziałek grupa demonstrantów reprezentujących ruch Obywatele RP przez kilka godzin blokowała rozpoczęcie obrad Krajowej Rady Sądownictwa, na których KRS miała zarekomendować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Właśnie wtedy poseł Piotrowicz, członek KRS, odnosząc się do protestu, powiedział dziennikarzom, że nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała pracę organu konstytucyjnego. Dopytywany o jakie przywileje chodzi, odpowiedział, że chodzi także o to, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej. Sędzia Gersdorf, odnosząc się w jednej z komercyjnych rozgłośni do wypowiedzi Piotrowicza, powiedziała, że jest absolutnie oburzona tym stwierdzeniem, a pytana, co zarzuci Piotrowiczowi, odpowiedziała, że wskaże na naruszenie dóbr osobistych i godności zawodowej. Jutro ma być opublikowany w Brukseli raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany czasu. Dziś o nim dyskutują unijni komisarze. Według nieoficjalnych doniesień niemieckiej gazety Westfalenpost 80% respondentów opowiedziało się za likwidacją zmiany czasu. W ankiecie wzięła udział rekordowa liczba osób, ponad 4,5 miliona. Beata Płomecka. Przez miesiąc do 16 sierpnia obywatele Unii mogli wyrazić swoją opinię i odpowiedzieć na pytanie, czy należy zrezygnować z przestawiania zegarków dwa razy do roku. Jak się okazuje, zdecydowana większość chce zlikwidowania zmiany czasu. Do tego nawoływał także Parlament Europejski dwukrotnie w przyjętych rezolucjach. Europosłowie apelowali o nowelizację przepisów z 2001 roku, które określają datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy. Deputowani argumentowali, że przestawianie zegarków odbija się negatywnie na zdrowiu obywateli, rośnie wtedy liczba wypadków drogowych, a pracownicy są mniej wydajni. Po publikacji raportu z konsultacji Komisja Europejska przedstawi swoją opinię i prześle sprawozdanie do Europarlamentu, ale ponieważ ta kwestia leży w gestii państw członkowskich, to do nich będzie należała decyzja w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Chińskie władze rozpoczynają kolejny etap walki z tak zwanymi fake newsami. Stworzono specjalną platformę internetową, która ma wyłapywać fałszywe historie. W tym celu powstała także aplikacja na telefon. Platforma nosi nazwę Piao, co można przetłumaczyć jako obalając plotki. Aplikacja ma zawierać też najświeższe informacje pochodzące z głównych państwowych mediów. W Chinach za powielanie fałszywych informacji grozi więzienie. Jeśli wiadomość z plotką lub niesprawdzoną informacją zostanie powielona co najmniej 5000 razy, wówczas jej autorowi grozi nawet 7 lat więzienia. W opinii krytyków chińskich władz nowa platforma to kolejny instrument, który będzie wykorzystywany przez i tak niezwykle rozbudowany aparat cenzury w Chinach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jeszcze jedna informacja. W Rzymie runął dach kościoła świętego Józefa, patrona stolarzy. Przy Kapitolu, ale nikomu nic się nie stało. Kościół z XVII wieku był zamknięty z powodu wcześniej stwierdzonych tam pęknięć murów. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 19:00, dosłownie przed chwilą zakończyło się losowanie grup tegorocznego sezonu Ligi Mistrzów. Janek Kałucki powie Państwu, gdzie będzie najciekawiej. Dokładnie, wszystkie kuleczki zostały wyjęte z tych szklanych naczyń i można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że kibice nie będą narzekać na nudę. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie C. Tam mamy PSG, Trwenes Wezde Belgrad, Liverpool i Napoli, w którym na co dzień grają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Super ciekawie zapowiada się też rywalizacja w grupie B. Tam mamy drużyny FC Barcelony, Tottenhamu, PSV i Interu Mediolan. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie jest w grupie E razem z Benficą Lizboną i Ajaxem Amsterdam. Fascynująco zapowiada się też rywalizacja w grupie G, bo tam mamy m.in. Real Madryt i AS Rome oraz w grupie H, bo tam Juventus z Cristiano Ronaldo w składzie zmierzy się z Manchesterem United, a więc byłym klubem Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wróci więc na Old Trafford. Kibice będą też świadkami polsko-polskiej konfrontacji. W grupie A Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem zmierzy się z Monaco, gdzie gra Kamil Glik. Pierwsze mecze odbędą się w połowie września, finał w czerwcu w Madrycie, ale tuż przed dzisiejszą uroczystością David Beckham, a więc znakomity przed laty piłkarz, m.in. Manchester United i Realu Madryt, odebrał nagrodę prezydenta UEFA za wkład w piłkę nożną i jej promowanie na całym świecie. Były kapitan reprezentacji Anglii nie krył wzruszenia. Było wiele wspaniałych momentów w czasie mojej kariery. Miałem to szczęście, że grałem w znakomitych klubach koło rewelacyjnych piłkarzy pod okiem najlepszych trenerów. Myślę, że zdobycie potrójnej korony w 1999 roku było czymś wyjątkowym. Zapisaliśmy się w historii. Siła futbolu jest ogromna. Dzieci na całym świecie, nawet takie, które mieszkają pośrodku niczego, podziwiają swoich bohaterów, dlatego mamy obowiązek im pomagać. Oprócz Beckhama nagrodę dla najlepszego bramkarza poprzedniej edycji Ligi Mistrzów odebrał Keylor Navas. Najlepszym obrońcą był Sergio Ramos, pomocnikiem Luka Modric, a napastnikiem Cristiano Ronaldo. Janek, powiedz jeszcze kibicom Legii na otarcie łez, że Czerwona Zvezda, która ma na tej ścieżce do Ligi Mistrzów Legii, wylosowała super atrakcyjnych rywali. To ma być dla otarcia łez? Powiedz, z kim zagra Czerwona Zvezda. To jeszcze raz. Z Liverpoolem? PSG i Napoli. No. A kiedyś, kilka lat temu Napoli grało na Łazienkowskiej, jeszcze z Higuainem, pamiętam. Ale teraz już może kolarstwo, bo Nasser Bouhami wygrał szósty etap kolarskiego wyścigu dookoła Hiszpanii. Francuz przekroczył linię mety z całym peletonem. W tej grupie był Michał Kwiatkowski, dzięki czemu wciąż zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Rudy Mollard z Francji. Polak traci do niego 41 sekund. Kolejny sport w trójce za dwie godziny. Tam między innymi o finale diamentowym Ligi. W Zurichu wystartuje aż 9 polskich lekkoatletów. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Prognoza pogody na jutro. Górny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie. Tam zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. A po południu w Karpatach i w miejscowościach podgórskich zdarzą się burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, ale północ i północny wschód, czyli Podlasie, tam zachmurzenie duże, miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura jutro, proszę Państwa, od 20 stopni na północnym zachodzie, czyli pomorskie, bardziej zachodniopomorskie i na Suwalszczyźnie 23 stopnie w centrum, najcieplej 24 do 25 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i ja, Michał Olszański. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone czwartkowe popołudnie. Żegnam się z Państwem do jutra, do godziny 16. Miłego wieczoru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ruszyła najświeższa promocja Biedronki. Na mięso wieprzowe pakowane próżniowo, których świeżość masz pod kontrolą, bo sam otwierasz opakowanie. Teraz pod kontrolą masz też wydatki. Wszystkie mięsa wieprzowe pakowane próżniowo Kraina Mięs w tej samej cenie. 8,90 za kilogram. Na przykład szynka wieprzowa pakowana próżniowo. Tylko 8,90 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Sukces tej płyty zatytułowanej Homo, albo Together We Win, bo dwa tytuły tak naprawdę obowiązują, sprawił, że zespół Bassa powraca po niemal 40 latach przerwy. Tyle czasu minęło od opublikowania tej płyty. W tym roku ukazało się jej wznowienie. No i trudno było się dziwić, że ta płyta spotka się z tak szerokim odzewem i przyniesie zespołowi popularność na nowo. Zespół z Gany, ale nagrywający w Nigerii, zresztą to był fragment ich trzeciej płyty, natomiast pierwsze dwie nagrali pod czujnym okiem Feli Kutiego. Na utworze otwierającym ich drugą płytę Fela nawet zagrał na saksofonie. Ten zespół nazywa się Bassa Bassa, a ja się nazywam Bartek Gil i zapraszam na najbliższe 2 godziny. Bassa Bassa, jak wspomniałem, wracają koncertowo. W październiku będą występować, no, co najmniej kilka koncertów w Holandii mają zagrać, ponieważ stamtąd pochodzi wydawca wznowienia ich płyty, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie i fragmentem. Na pewno Bassa Bassa wystąpią podczas Felabration Festival w Amsterdamie. Ta impreza szykuje się naprawdę znakomicie. 20 października zagrają tam m.in. Bisiga 70 z Brazylii, Bassa Bassa właśnie i Nihiloxika z Ugandy. No fantastyczny zestaw. Może komuś z naszych słuchaczy uda się tam wybrać, a może ktoś też redakcyjnie tam się wybierze. Następny przedstawiciel także jest z Gany, nazywa się Gedu Blai Amboley i niedawno wytwórnia Analog Africa opublikowała 4-utworowy zbiór jego dość późnych nagrań, takich zarejestrowanych już w latach 80., kiedy nie był królem highlife'u. Ten etap miał za sobą w latach 70., ale zaczął kombinować granie takie właśnie bardziej elektroniczne. Kenya! India, friend, super soca. Z lat 80. wracamy do wieku XXI, w końcu jest rok 2018, a przypomni nam o tym zespół Co-Co-Co. Zespół Co-Co-Co poznaliśmy w roku ubiegłym, kiedy zadebiutowali singlem Tokoliana, fantastycznym, bardzo takim, no trudno powiedzieć bujającym, ale takim bardzo motorycznym utworem. Zespół z Kongo, który gra na instrumentach, które sam sobie wytworzy. Nie są to bynajmniej jacyś lutnicy albo mistrzowie do takich spraw, żeby sobie instrumenty tworzyć od podstaw, ale korzystają raczej z czegoś, co można by określić muzycznym recyklingiem, to znaczy zbierają różne przedmioty ze śmietników, co tu dużo mówić, i sprawiają, że tym przedmiotom nadawane jest drugie życie. Potrafią po prostu wydobyć dźwięki praktycznie ze wszystkiego, co na tych śmietnikach w Kinshasie znajdą. Nazywają się Co-Co-Co-Co, a ich nowa piosenka to Azotoke. Azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azot trzeci dopiero singiel zespołu Coco, który nagrywa z pomocną dłonią francuskiego producenta Debruy. Następny wykonawca pochodzi z Wielkiej Brytanii, tam także lubują się w brzmieniach i afro z jednej strony i latino z drugiej. To zespół Peña z ich debiutanckiej płyty utwór Why So Angry. Podobieństw można by się dosłuchać między Coco z Kongo i zespołem Peña z Londynu. To fragment ich debiutanckiej płyty Super Liminal, która ukazała się w tym roku nakładem bardzo ciekawej wytwórni On The Corner. Zmienimy nieco nastrój, ale jeśli chodzi o kontynent, raczej zostaniemy tam, gdzie byliśmy. Mówię raczej z pewnym takim zawahaniem. Hailu Mergia pochodzi, wychował się, znaczną część swojego dorosłego życia spędził w Etiopii, ale później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam został kierowcą taksówki i trochę zapomniał o graniu. Najpierw jeszcze koncertował gdzieś tam dla diaspory, dla Etiopczyków w Stanach mieszkających. Potem z tego także się wycofał. No i jedyne, co mu tak naprawdę zostało, to granie na harmonijce w swojej taksówce w czasach, kiedy stał na przykład gdzieś na postoju albo czekał na turystę wracającego z lotniska. Hailu Mergia po niemal 20 latach wydał swoją nową płytę. Stało się tak dlatego, że już od kilku lat jego starsze albumy były przypominane, wznawiane i spotkały się oczywiście z ekstatycznym wręcz przyjęciem. Hailu Mergia zaczął więc ponownie koncertować, był także w Polsce. No i mamy, w tym roku ukazała się pierwsza płyta od niemal 20 lat, zatytułowana Lalabelu. Kyle Umergia, meandrujący swoimi palcami po klawiszach. Tony Buck na perkusji, Tony Buck z zespołu The Next, który prawdopodobnie jest najrzadziej prezentowanym w radiu zespołem na świecie. No ale jak się nagrywa od kilkudziesięciu lat utwory trwające po 50 kilka minut, to trudno, żeby było inaczej. I na kontrabasie Mike Majkowski. A propos Mike'a Majkowskiego, miałem przyjemność być niewiele tak naprawdę minęło tych tygodni temu na koncercie zespołu Lotto, który wykonywał już same nowe utwory. Tam Mike Majkowski także występuje, także gra na basie. No i mam wrażenie, że zespół Lotto przechodzi sam siebie tak naprawdę tymi nowymi kompozycjami. Czekam na nową płytę bardzo i wydaje mi się, że to znowu będzie kandydat do płyty roku. Tego czy następnego zobaczymy, kiedy się ukaże. To bębnienie, rytm i pulsacje są, mam wrażenie, też motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania i nie inaczej będzie też teraz, także w kontekście przebojów, bo oto, no może za późno na przebój lata, ale na pewno nie jest za późno, żeby ta piosenka stała się przebojem roku. Mamy ją zupełnie przedpremierowo w programie alternatywnym, to Pablo, Paweł i Ludziki. Wczoraj mówiłem, że nic nie powinno stanąć tej piosence na drodze do tego, żeby stać się wielkim przebojem. No, jedyne, co budziło mój niepokój, to czas trwania utworu, to 5 minut i 5 sekund, ale nie wyraziłem tego na głos. Tymczasem Pablo Paweł podesłał jeszcze wczoraj wieczorem nową wersję, krótszą o pół minuty, ale za to z takim chórkiem, powiedziałbym kościelnym niemal, na zakończenie. Utwór stracił też jedną literkę W w swoim tytule, ale nadal tytuł jest czytelny. Karwowski. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód. Thank you. podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko w ogniu masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, tak młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Popiół masz, pokół masz, Pablo Pavo i Ludziki Karwowski. Dla mnie ta piosenka no, już jest wielkim przebojem jeszcze do niedawna. Piosenką, którą słyszałem w tym roku najczęściej, była piosenka irańskiego rapera Mendy zatytułowana Hagam Omigiram. Pablo Pavo zdążył już ją na pewno przegonić w cuglach. W poniedziałek premiera teledysku do piosenki Karwowski, no, a później płyta, na którą bardzo, ale to bardzo czekam w programie alternatywnym. Wiem od Agnieszki Szydłowskiej, która jest na urlopie, że także bardzo się cieszę na tę płytę i także na samą piosenkę Karwowski. Pora na Agnieszkę Obszańską. Dziś ruszamy do Łodzi śladem festiwalu Łódź Czterech Kultur. Teren. Kultura. Znamy już program festiwalu, który rusza 7 września, ale o jego szczegółach zdążę jeszcze opowiedzieć w przyszłym tygodniu. A dziś o ważnym jego elemencie, czyli muzyce i koncercie głównym, Je t'aime non plus. Taki jego tytuł, w którym piosenki Serge'a Gainsbourga zaśpiewają współcześni artyści. Pomysł na współczesne interpretacje nie nowy, ale ciekawie się to zapowiada. Tu przede wszystkim kluczem były osoby aranżerów, czyli Bartka Szczęsnego i Daniela Bluma. Chciałem bardzo, żeby właśnie Daniel do tych piosenek Gainsbourga podszedł po swojemu. I dzięki temu ten koncert będzie taki trochę inny. Tutaj będzie bardzo taki syntezatorowy Gainsbourg. Mówi Marcin Tercjak, producent artystyczny koncertu i dziennikarz Radia Łódź. Ja uważam Gainsbourga za geniusza, za człowieka, który ze 2 razy przynajmniej w swojej karierze wyprzedził swoją epokę, za genialnego twórcę piosenek, kompozytora, przede wszystkim chyba twórcę muzyki, chociaż oczywiście on dla Francuzów jest równie istotny ze względu na zawartość literacką swoich piosenek. I chciałem stworzyć taki koncert, w którym będzie kilkanaście piosenek reprezentujących właściwie wszystkie obszary działalności Gainsbourga jako twórcy piosenek, a więc utwory z jego płyt solowych, utwory, które tworzył dla innych artystów z początku kariery, czyli jeszcze taki chanson francuski, właściwie klasyczny, a później to wszystko, co działo się w latach 70. i 80. i już było zabarwione mocno elektroniką, czy nawet muzyką disco, jakkolwiek by je nie klasyfikować, no po gainsbourgowsku. To taki był zamysł, żeby tego twórcę po prostu pokazać jako absolutnego geniusza. To jest jedna z najważniejszych muzycznych postaci, moim zdaniem, lat 60. i 70. I ja wiem, że to jest takie trochę głupie, takie porównywanie i często tak się mówi, gdyby ten człowiek urodził się w Londynie i tak dalej. Ale gdyby on należał do kultury anglosaskiej, byłby dla nas Davidem Bowie. Równą postacią Davidowi Bowie jestem co do tego przekonany w 100%. Nie można się z tym oczywiście zgodzić, bądź nie, ale trudno odmówić Gainsbourgowi zacnego miejsca w historii muzyki. Zatem mamy Serge'a Gainsbourga, mamy Daniela Bluma i Bartosza Szczęsnego, producentów muzycznych. To teraz czas na artystów, którzy pojawią się na scenie. To artyści, których ja chciałem usłyszeć w niektórych piosenkach Gainsbourga. Ja bardzo chciałem usłyszeć, jak Natalia Grosiak zaśpiewa słynny utwór Lalka z wosku i lnu. Wielki przebój eurowizyjny, którym francuska piosenka Karka France Gall wygrała Eurowizję w 1966 roku. Dla Luksemburga zresztą, bo piosenka Serge'a Gainsbourga nie została zakwalifikowana przez komisję francuską. Ja chciałem bardzo usłyszeć, jak utwór Comment te dire adieu zaśpiewa Ania Rusowicz, jak Tymon Tymański zaśpiewa Dom Osobliwy, czyli Hotel Particulier i wiele innych utworów. No i udało się, czy jak Maria Peszek zaśpiewa Lizaki, więc udało się zaproponować im te piosenki i oni je zaśpiewają. I tutaj właściwie trzeba było wejść w konkretny utwór albo 2, i je zaakceptować do zaśpiewania. I to się udało. Dzięki temu ten koncert, mam nadzieję, będzie fantastyczny. Także Łukasz Lach zaśpiewa zespołu Elsztat. Efekt tego wszystkiego ostatecznie w Teatrze Muzycznym 9 września. Ale muzycznie to dopiero początek. Co jeszcze pojawi się na festiwalu? Hania Rani, kiedyś poznałem ją w Gdańsku, w Radiu Gdańsk. Pomyślałem sobie, kurczę, to jest wyjątkowo utalentowana dziewczyna. Więc pomyślałem, że jeżeli mamy zrobić jakiś taki właśnie, nazwijmy to konfrontacyjny koncert, spotkanie artystów, to niech to będzie Hania Rani i właśnie jakiś znakomity niemiecki elektronik. No i tu padło na Christiana Lefflera. No i więc Hania Rani, Christian Leffler to jest program, który nosi nazwę Nest, czyli Gniazdo, i będzie absolutną premierą. Oni specjalnie piszą ten materiał. Będziemy też mieć koncert Tak Doders z Ukrainy, śpiewają teksty Szekspira, a obok zaraz Charlesa Bukowskiego na przykład, i robią przy tym mnóstwo zamieszania. Będzie też koncert zespołu Fafa Galore, to jest formacja z Izraela. Piękna płyta, bardzo poetycka, grupa zupełnie nieznana, prowadzona przez artystkę, poetkę Efrat Cohen. Zagra pierwszy swój koncert polski właśnie u nas na festiwalu. Będzie też jubileusz zespołu Jude, bardzo taki łódzki akcent. W tym roku ukazała się książka Liz Gaust, Czata o zespole. Wypadało, żeby na festiwalu Czterech Kultur, na takim najbardziej łódzkim festiwalu, ten zespół pojawił się, więc będzie też ich koncert. Będziemy mieli Dzień Wschodni w klubie Format. Będzie Igor Box z płytą Fiodor. Będzie zespół Eigel, to jest duet z Tatarstanu, jeden z bohaterów książki Konstantego Łusenko, buszujący w barszczu. A Kostek Łusenko też zagra swój set DJ-ski i będzie mówił o swojej książce. To muzyczny plan festiwalu Łódź Czterech Kultur, który rusza już 7 września. A w przyszłym tygodniu opowiem więcej o teatrze, wystawach i różnych innych elementach. Zapraszam do Łodzi i do słuchania. Pierwszą część naszego spotkania zakończy muzyka z Wyspy Zielonego Przylądka. Wczoraj trochę sobie opowiadaliśmy o kompilacjach Space Echo i Synthesize the Soul, które okazały się odpowiednio 2 lata i rok temu. Na żadnej z nich nie ma zespołu Conjunto Jovens Africanos. Vergava junto, bate golpe, ganho da demanda. Passa, passa, me encontra no João. Passa, passa, me encontra no João. No João, e não tá vergava junto, bate golpe, ganho da demanda. Minta lembra lá naquele subida. Minta lembra lá naquela subida, o telo branco sabora sem igual. Minta lembra lá na nossa somada, minta lembra lá na nossa somada, somada subi la cagueta. Já vende nho do ganho chão. Yo vendi nyongo chanyu chompa kriya adu sima yin lana adu sima yin. Yo vendi nyongo chanyu chom. Yo vendi nyongo chanyu chompa kriya adu sima yin lana adu sima yin. Anyu chom, nita lembra kel paroje que nos apazeba. Anyu chom, nita vergava que nyong camelo. Anyu chom, bagos yo de chão, ganho da demanda. Já gadinho vou ganho chão, já gadinho vou ganho chão, mas criado se mamou na racha do se mamou. Ganho chão, nunca lembra aquele acontecimento. E não fazeba, e o gosto de parar e nem pra que cansa. Ganho da banda, me sou sozinho no mundo, muita verga. Mamãe, eu vou ganho o chão. Mamãe, eu vou ganho o chão. Criando-se uma voz